Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah İslam hukukuna göre miras. Mirası ilgili ilme ilmi feraiz deniyor. Bu fıkıh ilminde ayrı bir bab, ayrı bir bölüm konudur. Feraiz, feriyazanın çoğulu. Feriza farz demektir. Yani Allah Teala'nın kesin hükmü demektir. Bu ilmi feraizde ise Allah Teala'nın takdir ettiği belirli miktar demektir varisler için. Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri: "Teallemül feraiza ve allemuha" buyuruyor. İlmi feraizi öğrenin ve bunu başkana da öğretin. Fe innehu nisfül ilmi, çünkü ilmi feraiz, yani miras ilmi, ilmin yarısıdır, buyuruyor Peygamber buyuruyor. Ve hüve evveli ilmin yünsa. İşte ağır zamanda ilk olarak bu ilim unutulacak. Halk bu ilmi unutacaklar. Ve evveli şeyin yünsevu min ümmeti. Ümmetimden ilk olarak çekilecek olan ilim de bu ilim, bu ilim Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Demek ki miras ilmi unutulacak ve bu ilim yeryüzünden kalkacak. Tabi Kur'an da Allah korusun kalktığı zamanda, demek önce bu kalkacak Allah korusun. Bunun için Peygamberimizin emri üzerine, demek ki bu ilmi feraizi, miras ilmini önce kendimiz öğrenmeye çalışalım ve sonra bunu inşallah öğretelim başka Müslümanlara da, bu ilmin kalkmaması için. Bir insan öldüğü an, evinde ölsün, hastanede ölsün, bir kazada ölsün. Bir insan öldüğü an artık onun her şeyi bitiyor. O kimse tabii dünyada koşmuş, koşuşturmuş, çalışmış, yorulmuş, arılmış, tartışmış. Tabii az çok bir şey elde etmiştir. Mal mülkü vardır. Fakat bunlar aslında onun elinde bir emanet idiler. Tabii insan bunun farkına varamıyor. Herkes aşağı yukarı hepimiz öyle yapıyoruz. İşte evim, param, malım, mülküm diye biz de bunlara sahipleniyoruz. Ama gerçekte demek ki bunlar insanın elinde bir emanettir. İşte bundan dolayı insan öldüğü an o kişinin hiçbir şeyi kalmıyor. Cebindeki parası da, evindeki parası da, hatta elbiseleri, çamaşırı da, hiçbir şeyi o kişinin eline değil artık. Ondan çıkıyorlar. Ve bu kişinin ne kadar malı, mülkü, serveti, hukuku varsa bunlar her birisi onun varislerine hemen o anda intikal ediyorlar. Şimdi bu ilmi feraize, yani İslam hukukundaki bu kurala göre ne yapılması gerekiyor? Tabii her şeyin bir önceliği var. Öncelikle ölen kişinin kendi malından o kişinin tekfin işi yapılır. Yani o kişinin cenazesini kaldırma işlemleri o kişinin malı varsa kendi malından yapılır. Cenazesi yıkanacak, kefen alınacak, mezarına tahta alınacak. Bu gibi bütün masraflar o kişinin kendi malından öncelikle yapılır. Ve bu iş yaparken de, yapılırken de israfa gitmemek gerekir. Çünkü varislerden bazıları ile açık olabilir ama ölen kişinin malına yapıldığı için israftan kaçınma gerekiyor. Kadına gelince Bir kadın öldüğü zaman eğer kadının o anda kocası varsa, kadının ne kadar malı da olsa kendine ait, kadının kefen tekfin işleri, cenaze masrafları kocasına ait olmuş oluyor. İşte ölen kişinin bu gibi tekfin, gasil yani yıkama, kefenlenme ve kabre konma, gömülmek şebitten sonra sıra neye geliyor? Hemen karşısına sıra o kişinin borçları varsa, o kişinin bıraktığı mal yeterse o kişinin borçları ödenmesi gerekiyor. Ölen kişinin borçları varken onun varisleri onun malına varis olamazlar. Onlara bu helal olmaz. Ne gibi borçlar? Borçlar üç türlü meydana çıkar. Bir, ölen kişi hayattayken eğer ikrar ettiyse, yani benim şu kimse şu kadar borcum var diye bunu ağzıyla söylemişse, bu kişi böyle bir ikrarda bulunmuşsa. İkincisi, şahitlerin şahadeti ile böyle adil şahitler çıkar da işte babanın şunun şuna şuna borcu var derlerse. Üçüncüsü beyine. Yani belli bir çek gibi, senet gibi böyle gün geçerli, böyle bir açık bir belirti varsa bunlara istinaden, demek ki ölen kişinin malından öncelikle onun borçları ödenir. Eğer borçları tamamen ancak borcunu kapatırsa tabi varislere bir şey kalmaz. Eğer bu kişiye aşırı borçlanmışsa, olabiliyor bazen böyle, iflas ediyor malı mülkü varken, eğer bu kişi aşırı borçlanmışsa ve öldüğü zaman da kalan malı borcu ödemeye yetmiyorsa, o zaman borçlarına bu para eşit olarak ödenir. Mesela şöyle diyelim, 5 kişiye bunun onlar milyon lira borcu varsa, bunun da ancak bütün serveti 25 milyon ise ne yapılır? Her bir alacaklıya yarısı miktarı, yani 5'e milyon verilir, böyle kapatılır. Tabii kalan borcu mahşere kalır. Sonra bu kişi artık yıkandı, kefenlendi, mezara kondu, gömüldü. Sonra bu kişinin borçları ödendi. Bir de manevi borçlar var. Mesela bu kimse üzerine zekat farz olduğu halde henüz zekatını vermeden ölmüşse, yine bu kimseye hayatında hac farz olup da hacca gitmeden ölmüş ise ne yapılır bu defa? Kale Şafii rahmetullahi aleyh, İmam-ı Şafii Hazretleri'ne göre İza ehhere zekate vel hacce hatta mate hicibü mine teriketi. Şafii mezhebine göre bir kimsenin üzerinde zekattan borcu varsa veya da hacca gitmemişse, hac borcu varsa bunun terikesinden, yani geride kalan malından bunlar da ödenir. Bu Şafii mezhebine göre. Ve inde bi hanifete, Hanefi mezhebine göre ise la yecibi illa iza evsa. Hanefi mezhebine göre ise bir kimse öldüğü zaman kul hakkı olan borçlarının dışında zekat gibi, hac gibi yapmamış borcu varsa bunlar onun malından ödenmezler. Ancak ölen kişiye ölmeden evvel böyle vasiyette bulunmuşsa o zaman yerine getirilir. Tabi varisleri dilerse, vasiyeti yoksa da bunu yapabilirler. Onların sevabı vardır. Sonra Tabi sıra neye geliştiğinde malının taksimine, daha kabaca konuşayım, yani malının yağmalanmasına sıra gelir. Tabi zavallı kişi de bunları kabrinden bakar, üzülür tabi bunlara. Yani önce defin işi yapılır, tek kefen işi yapılır, yani gömme işi yapılır, borçlu ödenir. Ondan sonra sıra gelir bu kişinin malının taksimine sıra gelir. Ne kadar parası saklı da olsa, ne kadar malı şuzubusta olsa, her biri didik didik aranır, araştırılır, ortaya çıkarılır, malın taksimine gelir. Bir kimseye varislerinin malına varis olması için tabi bazı şartlar gerekiyor. Önce inşallah nasip olsa bu verasetle ilgili bir genel bir açıklama yapayım nasip olsa inşallah. Yani bu konuyu biraz anlamamız için daha fazla. Bir kimsenin malına varislerinin konması için ne gerekiyor? O kişinin hakikaten, yani gerçekten ya da hükmen ölmüş olması gerekiyor. Bir kimsenin öldüğü kesin olarak bilinmedikçe ona varisleri mirasına sahip olamazlar. Bu ne anlama geliyor? Tabi bir gerçek ölüm, bildiğimiz ölüm, işte öldüğü bellidir, kesindir, mezara gömülmüştür, bu artık ölmüştür, bu açıkça bilinir. Bir de hükmen ölü anlamına geliyor. Mesela bir kimse kaybolmuş, evinden kaçmış, bulunduğu yaşadığı yöreden kaçmış, nereye gittiği belli değil, izimizi belli değil. Acaba hayatta mı, öldü mü, bir haber alınamıyor. Kendisini gören yok, bilen yok, haberleşme kesilmiş. Peki bu kişi ne olacak? Bu kişinin ne kadar malı da olsa onun malına dokunulmaz. Ne zamana kadar? O kişi ta ki 90 yaşını dolduruncaya kadar. Çünkü normalde en uzun ömür aşağı yukarı 90 yıl olarak kabul edilmiştir. Demek ki bir kimse kaybolmuş, izi belli değil, gören yok, haberleşme kesilmiş. Bu kimsenin yaşının 90'ını doldurması beklenilir. Bu kişi 90 yaşını doldurunca artık hükmen öldü olarak kabullenilir. Onun malının taksimine geçilir. Tabii o anda kimler varisi hayatta kalmışlarsa tabii onlar da. Bir de bir kimseye varis olmak için neler gerekiyor? Ana karnındaki yavru. Ana karnındaki yavru. Bir kimse öldüğü zaman eğer hanımı anda hamile ise işte ana karnındaki yavru da o an tabi dünyada değil. Hayat, geç hayatta değil. Ama o da hükmen hayatta olarak, diri olarak kabul edilir. O da babasına varis olur. Tabi annesine olsun, babasına olsun, o da ona varis olur. Şimdi burada aklımıza bir şey gelebilir. Ana karnındaki yavru hükmen hayatta sayılıyor, o da varis oluyor. Peki ne yapar bu durumda? Şimdi İslam'da miras konusunda acele edilir. Bu fazla böyle ertelenmez, geri bırakılmaz. İşte kul hakların başında ülkemizde bu konu gelir, kul hakkı olarak. Bir kimse öldüğü an, öldüğü an artık ondan bütün malı mülkü sıyrılmış, soyutlanmış çıkmıştır. Mal o anda vereselere intikal etmiştir. Bir gün bir muhterem zat, Allah dostu, Allah'ın salih kulu, ağır hastaymış. Arkadaşları bir gece bunun ziyaretine gidiyorlar. Bakıyorlar ki bu arkadaşları, hak dostu, Allah dostu, iyi kişi, ağır hasta, ölüm halinde. Tabii ona yardımcı oluyorlar, Yasin okuyorlar, kelime-i tevhid, yani la ilahe illallah diyorlar, estağfurullah diyorlar, yardımcı oluyorlar. Derken o arkadaşları, Allah'ın dostu, ruhunu Mevla'ya teslim ediyor, ölüyor. Geceymiş. Tabi o zaman elektrik yok. Bir kandil, işte yağ bulunan bir kandil yanıyormuş. Cemaatten biri diyor ki, arkadaşlar şu kandili söndürelim hemen diyor. Diğer neden diyorlar? Gece karanlık, niye onu söndürelim? Bu kandil içindeki yağ, bu ölen kişinin malı mülkü idi. Ona aitti. Şimdi bu öldüğü gibi bütün malı mülkü ve kandildeki yağ da varislerine intikal etti. Bunun varisi içerisinde belki ufak sabit çocuk da vardır. Yani yetim çocuk da vardır. Bunu hemen söndürelim diyor. Hemen söndürüyorlar. İşte İslam'a göre demek ki ölen kişinin malının taksimi geciktirilmez. Bazı kişiler efendim işte çok acele ettiriyorlar, işte bekleyemedi falan diyorlar, kızıyorlar. Gerçekte bu yanlıştır. Bu düşünce yanlıştır. Çünkü ölen kişi öldüğü anda balonla çıkmıştır. Varislerine intikal etmiştir. Onların hakkıdır. Eğer malda mülkten yararlanan bir kişi balon üzerine oturur da taksime razı olmazsa, direnirse bu işte, tabi bunda çok büyük kul hakkı giriyor. Evde oturuyorsa ne yapacak? Hemen satılmıyorsa bile kira anlaşacaklar. Kaç tane varisi varsa, ne gelir kirası, bunun gelişi gelir, kendi hakkını çıkacak, onların vermesi gerekiyor. Yani tarla olsun, ev olsun, dükkan olsun, neyse, bunda bu geciktirilmez, geciktirilmez kul hakkına girer. Bunun için bakınız, İslam'a göre, şimdi İslam hukukuna göre bir kişi öldü. Hamilesi, hanımı hamileydi, karnında bir çocuk var. Peki bu çocuk doğunca da beklenecek mi? O da beklenmez. O da beklenmez bak. Yani bekleyen bunda zorunlu yok. Peki ne yapılır? Şimdi doğacak olan çocuk, erkek mi kızın ne olduğu bilinmiyor. Ne yapılır bunda? İmam Ebu Yusuf'a göre bir erkek payı ayrılır bunun içinde. Mal taksim edilir. Bir erkek çocuğu olabilir diye ona bir erkek hakkı ayrılır. Doğan çocuk eğer kız olursa ne yapılır? Tabii kız yarı hak alacağı için o yarı tekrardan alınır, diğerlere taksim edilir. Eğer doğan çocuk ikiz olursa ne yapacak? Tabii kız olursa gene normal bir erkek payı alacaklar. Eğer iki erkek olursa o zaman varisinden para geri alınır, onun hakkı yerine verilir. Varislerden bir kimsenin ölen bir kimseye varis olabilmesi için de tabii birkaç şartlar vardır. Bu şarttan birileri nedir? Varis olan kişinin muris deniyor ölen kişiye. Ondan sonra ölmesi gerekiyor. Hayatta olması gerekiyor. Şimdi mesela çok ince tabii konular bunlar. Bir baba ile oğul. Oğlu yetişkin. Ondakinin malı mülkü var. Baba ile oğul uçakla bir giderlerken Uçak düştü, ikisi öldüler. Tabii bu depremde olabilir, selde olabilir, işte başka trafik kazası olabilir. Demek ki örnek olarak baba ile oğul, yani birbirine varis olan iki kişi. Onun için bu örneği veriyorum. Çünkü baba da oğluna varis olabiliyor. Tabii oğul da babasına varis oluyor. Şimdi bir baba ile oğul ikisi bir kazada, işte bir şeyde ikisi de ölseler. Bunların hangisinin daha önce öldüğü bilinmese bunlar birbirine varis olamıyorlar. Canım bunlar zaten iki tane ölmüşler. Varis olsa olmasa ne olacak? Öyle değil. Yani buradaki incelik başka. Ne gibi incelik var? Mesela eğer önce babası ölmüş olsa, mesela trafik kazası yapıldı, babası o anda hemen ölmüş, öldü. Oğlu komada, ağır yaralı, hastanedeyken öldü. Ama ne oldu? Önce babası öldü, oğlu sonra öldü. Bu durumda oğlu babasına varis oluyor. Peki olacak mı ondan? Şöyle olacak şimdi. Oğlu babasına varis olduğu gibi bu defa oğlunun hanımı, çocukları babalarına varis olacaklar. Yani babası babasından, babasına varis oldu. Ondan alacağı bir hisse bir hisse vardır. O hisseye de oğlunun çocukları, hanımı alacaklardır. Eğer böyle olmasa, yani hangisi önce öldüğü bilinmese ya da önce oğlu ölürse, sonra baba ölürse, oğlu babasına varis olamayınca ne oluyor? Eğer bu babanın başka bir oğlu daha varsa, bu defa torunlar ona varis, mirasa giremiyorlar. Yani bir kimsenin hayatta, bir kimse öldüğü zaman, arkada hayatta kalan oğlu, tek oğlu bile varsa, bir kimsenin oğlu varken mirasçısı, torunlar o mirasa karışamazlar. Buna dede mahrumu deniyor. Onlar dede mirasına giremezler. Bir de verasetin sebebi bilinecek. Nereden buna varis olduğu bilinecek. Şöyle bir şey olabilirse eğer, mesela Allah korusun savaş gibi, böyle deprem gibi olduğu bir gecede, böyle bir kargaşada, bir doğal afet anında iki kadın doğum yaptılar gece. Ama kargaşada içerisinde ya savaştan kaçılıyor, depremin dışarı kaçılıyor. O anda iki kadın gece karanlık doğum yaptılar. Bunlara tabii aldı başkaları. İkisi böyle karıştı. Yani hangi çocuğu belli değil, kesin belli değil. Tam benzeyebilir, şu olabilir, bu olabilir ama fakat dini açıdan hangisi, hangi kadının çocuğu olduğu kesin olarak bilinmeyince o iki kadın her ne kadar bu benimdir diye birini alsa, öbür diğerini alsa da bunlar gerçek evlat olamıyorlar. Bu çocuklar annelerine, babalarına da varis olamıyorlar bunlar. Çünkü kesin olarak evlat olduğu belli olmadığı için. Bir de mali irs diye bir konu vardır. Şimdi demek ki tekrarlayayım inşallah. Tabii bu konu hemen anlaşılmaz bu konu. Yani tekrar bu konu dinlenmesi gerekiyor bu konunun. Şimdi önce bir kişiye hayatta olanların onun malına varis olması için o kişinin ölmesi şart. Gerek hakikaten, yani gerçekte ölmesi gerekiyor, bilinmesi gerekiyor ya da hükmen ölmesi gerekiyor. Yani izi kaybolmuşsa 90 yaşında olması gerekiyor. Ölen kişi öldüğü kesinleşti. Ona kimler varis olabiliyorlar? Demek ki ölen kişi öldüğü zaman hangi varisi hayatta ise onlar ona varis olabiliyorlar. Hayatta onlar varis olabiliyorlar. Bir de manül ırs var şimdi. Bir kimse ölen kişinin yakını, hatta evladı, işte şusu busu yakınları kişinin. Fakat bazı işten dolayı o verasete varis olamıyor, engel olmuyor buna. Nedir bunlar? Biri kölelik. Tabi bu günümüzde yok. Yani bir kimse Allah korusun köle ise, o kölenin her ne kadar abisi, babası da olsa, ölse, köle ona varis olamıyor. Nedeni? Köle malı olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü'nün malları. İkincisi, din ayırımı. Din ayırımı. Eğer bir kimsenin evladı İslam dışından çıkmışsa, ya Allah korusun baba İslam dinine çıkmışsa veyahut önceden başka dine mensupsa, mesela bir Hristiyanın ana baba Hristiyan ama evladı, oğlu kızı Müslüman oldular. Müslüman oldular. O zaman ne oluyor? İşte Müslüman olan o evlat ana babasına varis olamıyor. Din ayrımı olunca biraz oradan kalkıyor. Yine aynı şekilde bir Müslüman ana babanın evladı Allah korusun İslam'dan çıksa, Hristiyan olsa, Yahudi olsa, ateist olsa, inkarcı olsa, müşrik putperest olsa, olursa, bu da ne yapıyor? Annesine, babasına varis olamıyor. Bir de katil. Bir kimse birinin varisi olacak. Namzet yanında olacak. Ama bu kişi varisi olduğu kişiyi öldürürse, katil olursa, bu da öldürdüğü kişinin varisi olamıyor. Şimdi Peygamber Şebri Aleyhisselam Hazretleri la mirase lil katili. Katile miras yoktur buyuruyor. Hangi katilde? Şimdi katilin de öldürmenin de değişik farkları vardır. Biri amden, yani kaste öldürme deniyor buna. Kaste öldürme. Çünkü bu öldürmede ya kısas ya diyet vardır. Kaste öldürmede. Bir kimse öldürücü bir aletle, hançer gibi, kılıç gibi, ok gibi, günümüz ateşli silahlar gibi, insan böyle bir şeyle ya da balta gibi keskin tarafıyla, böyle şey tarafıyla, sapıyla değil, bir kimse öldürücü bir aletle, silah ile varisi olacağı kişiyi öldürürse, hatta onun tek varisi bile olsa, mesela bir oğul diyelim ki, bir kimsenin tek bir oğlu var hayatta. Hanımı da yok. Tek bir oğlu var. Bütün ona kalacak. Ama bu oğlu Allah korusun hainlik eder de babasını öldürürse ona varis olamıyor. İkinci tür bir ölüm vardır. Şibi ölüm diyorum buna. Şibi amt. Yani kasten değil de ama kastene benzeyen bir şekilde adam öldürme. Bu da nedir? Öldürücü silahla değil de mesela tekme, yumrukla, işte bir sopayla vura vura öldürüyor. Bunda kısas olmuyor İslam'da. Yani kısas yerine idam edilmez, öldürülmez. Bunda diyet ve kefaret gerekiyor bunda. Bir de hatan öldürmek. Bir kimse varisi olacağı kimseyi hatayla öldürürse. Mesela bu genelde bir hedefe atış yapmak istiyor. Ya da bir avda, ava gitti. Av diye atış ederken bilmeden yanlış hata ile o varisi, o mirasına konacak kişiyi öldürüyor. Bu da mirasına konamıyor. Yalnız bir çocuk ya da bir kimse mecnun deli. Bu öldürülse bu mirastan mahrum olmuyor. Bir de mesela bir kimseyi bir kişi öldürecek. Yani mirasına konacak kişiyi, kişi bunu öldürecek. Bu kişi kaçtı, maçtı artık işte bir dükkana girdi, evine girdi, karşı gelen silahla geliyor bunu vuracak. Artık kaçacak yeri de yok. Burada nefsi müdafaa için öldürürse mirasa mahrum olmuyor. Ya da ırzını, namusunu korumak için olursa bunda yine mirasa mahrum olmuyor. Şimdi gelelim inşallah bir de mirasın nasıl taksim olacak, buna kimle varis olacaklar. Bunlar biri eshab-ı feraiz deniyor. Eshab-ı feraiz. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde bunların belirli miktarını Allah Teala belirledi. Bu da nısıf, rub, sümün, sülüs, sülüsan, sülüs gibi. Yani yarı, malın yarısı, dörtte biri, sekizde biri, üçte biri, üçte ikisi, altta biri. Bunlardır. Alt tane bunlar. Allah Teala'nın Kur'an'da belirlediği. Peygamber Şebri Aleyhisselam Hazretleri Allah Teala bu miras taksimini, bakın dikkat buyurun, Peygamberimizin buyurması, Allah Teala Celle Şanühü mirasın taksimini ne melaike mukarribine ne mürsel nebiye peygamber bırakmadı. Allah Teala bunu bizzat kendisi belirledi Kur'an-ı Kerim'inde. Demek ki miras taksimini Allah Teala ne büyük meleklere ne büyük peygamber bırakmamış. Allah Teala bunu bir kendisi Kur'an-ı Kerim'de belirlemiş. İşte Kur'an'daki miktarları belirlenen kişilere eshab-ı feraiz deniyor. 12 kişi bunlar. Bir de bunlar karabet, yani kişinin kandan yakınları olanlar. Bir de zevciyet ile kişi varis oluyor. Evlenmek sureti, nikah suretiyle. Bir kimsenin bir kadınla nikahlı evlendiler bunlar. Hatta evlen bir araya gelmesi bile şart değil. Bir kızla bir erkeğin dinin nikahları akt olundu. Nikahlar akt olundu. Allah korusun biraz sonra biri ölse tabiyeye gelmediler. Yalnız nikahlar din nikahı akt edildi. Allah korusun bunların biri işte biraz sonra, üç gün sonra, bir ay sonra evlenmeyince ölse bile bunların biri birine varis oluyorlar. Demek ki yani eşler, karı koca da eğer ki bu dinin nikahları böyle devam ederse ölünceye kadar, ölü zaman nikahında ise, hatta iddette ise bile talak rici ile yine kadın erkeğe, erkek kadına varis olabiliyorlar. Bir de asabe deniyor, asabe. Asabe ölen kişiye yakınları, bunlar akrabaları, yakınları, ama araya kadın girmeden erkek vasıtasıyla olanlar. Asabe. İşte nedir bu asabe? Bu asabe eshab-ı feraizden arta kalan malının tamamını alır bunlar böylece. Alırlar. Eğer Eshab-ı Ferais, yani 12 kimse vardı Eshab-ı Ferais. Bunların belirli ölçüleri vardı, alacak miktarları vardı. Eğer bunlardan kimse olmasa, o zaman asabeden biri, tabi en baş, en yakın olanı, onun tamamı alabiliyor. Bunlar kimler? Birincisi oğuldur. En yakın asabe oğuldur. Bir kimsenin oğlu varken, oğlunun oğlu, yani torun mirasa giremiyor. Bir kimsenin tek oğlu olsa, o oğlu malın tamamına sahip olabiliyor, ona kalmış oluyor. Birinci derecede asabe oğludur. Sonra ikincisi oğlunun oğlu. Bir kimsenin oğlu yoksa, kızları olsa da, eşi olsa da, ondan da belli miktarları alacakları vardır, miraslar, taksimleri vardır. Bu defa oğlunun oğlu da mirasa girer. Hatta oğlunun oğlu girince, oğlunun kızları da, onlar da mirasa girerler. Üçüncü derecede babadır. Asabı olan, zaten baba Eshab-ı Ferais'e giriyor. Babanın da belli bir miktarı vardır. Ama bunun dışında baba da asabı olabiliyor. Gereğinde, yani başkası yoksa mirasçısı, babası alabiliyor. Sonra ceddi sahih deniyor. Babasının babası. Sonra erkek kardeş. Erkek kardeş. Bunlar sırasıyla göre ama böyle. Erkek kardeş. Yani bir kimse oğlu varken kardeşi mirasa giremez. Oğlu yok ama oğlunun oğlu torunu var. Erkek kardeş yine giremez. Babası var hayatta, yine kardeşi mirasa giremez yine. Yine giremez. Demek ki bir kimsenin oğlu da yok, oğlun oğlu da yok, babası yok, dedesi yok, o zaman kardeşi mirasa girebiliyorlar. Sonra amca ve oğulları. Bunlar asaba deniyor bunlara şimdi. Bir de zevil erham var. Ölen kişiye kadın vasfı yakın olanlar. Mesela annesinin kardeşi, erkek kardeşi, dayısı, teyzesi gibi, onun çocukları gibi. Bunlara da zevil erham deniyor. Ölen kişinin Eshab-ı Ferais'den kimsesi yok. Asaben kimsesi yoksa, o zaman onun mirasına zevil erham denenler mirasına girebiliyorlar. Şimdi inşallah böyle kısaca bir şeyden sonra, bir genellemeden sonra inşallah, şimdi tabii bu miras meselesi çok köklü, geniş bir ilim bölümü. Bu tabi tamam bitmez bunların. Şimdi inşallah bir de gelelim mirasın taksimi Kur'an'daki ölçülere göre, İslam hukukuna göre. İslam'dan önceki dönemde gerek Araplar arasında, Mekke, Medine'de, Arabistan Yarımadası'nda ve o dönemdeki Roma'da, İran'da ölen kişinin mirasına yalnız eli silah tutanlar, düşmanla savaşıp mal alanlar, yani ganimet diyor, onlar mirasa girerlerdi. Ölen kişinin hanımı, kocasının malına mirasa giremez hiç. Bir kişi öldü mü, onun hanımı böyle atırdı dışarıya, bir iğne alamaz evinden. Yine ölen kişinin kızları babalarına varis olamazlardı. Yine ölen kişinin ufak çocukları erkek de olsa babalarına varis olamazlardı. Yine hasta, yaşlılar da bunlar da varis olamıyorlardı. O dönemde yani genellikle üzerine basarak şunu söylüyorum. O dönemde dünyada, yeryüzünde, Roma devletinde, İran, Sasani devletinde, hatta Çin, Hindistan'da ve bütün Arap ülkesinde o dönemde kadınlara kesin olarak mirastan pay verilmiyordu o dönemde. Tabii Kur'an-ı Kerim birden gelmedi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. İncil, Tevrat, onlar Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya birden verildi. Onlar verildi. Kur'an-ı Kerim peygamberimize birden verilmedi. Ne olur verilseydi, Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi, okunması, belirlenmesi çok ama çok güç olurdu. Yaşanması yani imkansıza yakın olurdu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hükümler var. Hükümler var. Bunları okuma, öğrenmek için bir zaman gerekiyordu. Ama zaman içinde bunun yaşanması da gerekiyordu. Bunun için hem Kur'an-ı Kerim'in yavaş yavaş ezberlenmesi, hafızaya yerleşmesi ve yavaş yavaş uygulanması için Allah-u Teala Peygamber Kur'an-ı Kerim'i böyle parça parça gönderdi. Gönderdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın son kitabıdır. Bunun değişmemesi gerekiyor. Allah'ın korumasındadır. Bu nedenle. Tabi Allah-u Teala'nın bir emri gelmeden önce o bölüm bilinmezdi. Mesela hatta alkol içkiyle şarap bile içiliyordu ilk zamanlarında. Yasakın ayeti gelmeden önce. Yine İslam'ın ilk dönemlerinde kadınlar örtülmezlerdi. Açık gezerlerdi. O dönemdeki cahil adetinin gereği. Şimdi geçenlerde bir şey, haberde şöyle bir şey geçti de aklıma geldi şu anda sevgili kardeşlerim. Güya kadın haklarını savunduğunu zanneden biri. Efendim bu dönemde kadınları örtülü görmek istemiyorum diyor. Uygar, çağdaş giyinmeden isterim diyor. Ona sorma gerekiyor tabii. Eğer açlık gezmek, çıplak gezmek, uygarlık, çağdaşlık ise işte cahiliye döneminde bakınız. Orta çağın bu en kanlı dönemlerinde o günün kadınları daha açık saçıktı onlar. Aşırı açıktı onlar. Fuhuşa serbestti böylece. Öyleydi onlar da böylece. Günümüzde bir Afrika'da nice kadınları yarışıpla geziyorlar. Böylece. Yani bazı zavallılar kadının açılmasını tabii nefisleri öyle görmek istiyor. Şehvetleri öyle görmek istiyor. Bunun için kadına acı gelmek isteyenler haşa bunu çağlaşı zannediyorlar. Sanki eski çağlarda, orta çağda günümüze kadar hep kapanmış aynı kadınlar. Hayır. Öyle değil böylece. Şimdi tabii konu ayrı mesele. Şimdi her şeyin ayetlerin bir sebebi nüzülü deniyor. Bakınız. Yani Allah-u Teala'nın bu ümmeti Muhammed'e büyük bir rahmeti bu. Önce yeryüzüne bir olay meydana geliyor. Bir kararsızlık. Nasıl yapılacak bu mesele? Bir kararsızlık beliriyor. Tabi peygamberimize iş arz ediliyor. Peygamberimize künük bir kural koyamaz peygamberimiz de. O haber verir peygamberimiz. Allah emirlerini. Tabi peygamberimize bekleyen bakalım Allah emri gelsin diyor. Ve o zaman Cebrail ayet-i kerimeyi getiriyor ki ayet-i kerimenin yaşa uygulanması zaten kendilerine doğal olarak meydana çıkıyor. Kardeşim. Uhud savaşı daha yeni bitmişti. Biliyorsunuz İslam'da önce Medine döneminde Bedir savaşı oldu. Ertesi yılda Uhud'da savaş oldu. Uhud'da şehit olan Hazreti Sa'd bin Rebi'a vardır. Hazreti Sa'd bin Rebi'a. Allah razı olsun ondan. Zaten Uhud'a giderken hep Allah'a dua ediyormuş. Yani arkadaşı bunu naklediyor. Ya Rabbi sana yandım Allah'ım. Beni artık geri çevirme ya Rabbi. Ama bütün bedenim parça parça olsun ya Rabbi. Her tarafım kopsun parçalansın ki yarın mahşer günü huzuruna gelince bana sorduğun zaman ya sağ kulum bana nereye geldin deyince ya Rabbi senin için bir oğlum deyim diyor böyle. Yani tabi bunu herkes anlıyor ama derler. Yani şehit olmayı candan gönülden istemek bu bir hal meselesidir. Bu mali meselesidir. Tabi bu durumu yaşamayanlar bunu bilemezler. Ama bir kimse de, bir kişi de imanı gayet kuvvetlense, Allah aşkı, Allah sevgisi bunda bütün bedeni kaplasa, o kişinin ruhu artık bu beden kalbine sığmaz. Bu beden onun için bir kalıp kafes gibi. Dar olur. Ruh açılmak ister. Ruh cezbeye gelir. Ruh Allah'a dayanır. Bu kalpten çıkmak ister ruh. İşte Hazreti Sa'd bin Rabia da böyle olmuş ruhu da giderken. Yanmış. Cezbeye gelmiş. Ruh genişliyor. Kalbine sığmıyor. Allah'ım beni geri çevirme artık. Şehit orasına kavuşayım diye dua ediyor. Ve o da şehit oldu. Hatta Peygamberimiz savaş bitince hemen Peygamberimiz sordu yanındaki sahabelere, Sa'd bin Rebiye'ye bakın bakalım ne durumda, ne olduğuna bakalım, ona bakalım. Hemen sahabenin biri koştu, aradı yaralı ölü arasında. Sa'd, Sa'd bağırdı. Ya Sa'd bin Rebiye bağırdı. Hiç cevap bulamayınca herhalde artık ölmüştü zannetti. Sonra bağıran kişi aklına geldi. Ben dedi Sa'd diye bağırıyorum ama o benim için bana cevap vermiyor dedi. Aklına geldi. Şöyle dedi. Ya Sa'd bin Rebi'a sen Resulullah soruyor. Onun için arıyorum. O zaman şehit arasından çok hafif bir ses geldi. Buradayım, buradayım. Daha ölmedim şu anda. Ama artık son nefeslerinde bütün beden olduğu gibi kanlar akıyor. Kesiklerinden, yaralarından, ok yaralarından öyle kanlar fışkırıyor. Son nefeslerinde o durumda arayan kişi geliyor. Ya Sa'd, mübarek olsun sana bu şehitin makamı deyince gözünü hafif açıp ona bakıyor, şöyle diyor. Ben de Resulullah'a çok çok selam söyle. Ben şu anda Mevlam Rabbime kavuşuyorum. Cennet hemen Uhud'un yanına getirildi bak. Cennet yaklaştırılıyor. Cennet yaklaştırıldı. Beni ne olur meşgul etme. Öyle bir haldeyim ki, mahal tatlı haldeyim ki dünya kerem konuşmayayım diye gözünü kapıyor, Mevla'ya kavuşuyor. İşte bu Sa'd bin Rebiye Hazretleri Uhud'a şehit olunca arkasından iki kızı, eşi, hanımı kalmış. Bir de bunun erkek kardeşi varmış. Bu kadar yakın olarak. Tabii o günkü adet üzere bunun erkek kardeşi hemen buna evine geliyor. Ne kadar mal varsa alıyor ellerinden. Para pulun hepsini alıyor. Tamam bu abim öldü. Onun varisi benim diyor. Yani ona göre, o günkü onların görüşüne göre kadınlar mirası ortak olamazlar diye hepsini alıyor. Bunun üzerine Hazreti Sa'd'ın hanımı iki kızı alarak Peygamber'e geliyor. Şöyle buyuruyor. Ya Resulallah, işte bu ikisi Sa'd bin Rebiya'nın kızları. Uhud'da şehit oldu. Ben de onun hanımıyım. Bunların amcaları, yani Sa'd'ın kardeşi, bunların amcaları bütün malı ellerine aldı. Biz çok şu anda fakir durumda kaldık. Ne yapalım ya Resulallah? Tabii Peygamberimiz kendine bir kural koyamaz. Hakkı yok kimsenin böyle. Ancak Allah hakkıdır kural koymak. Peygamber şöyle buyurdu ona Aleyhisselam Hazretleri, İrci'i fel'allallah seyaklı fihi. Sen şimdi geri dön git şu anda. Ben bir şey diyemem dedi şu anda. Allah Teala yakında bu konu hükmünü bildirir. Biraz konusunu bildirir. Döndü gitti. Sonra tekrar bir araya geldi ağlayarak. Ya Resulallah halim çok perişan diye. Felezzelet hazir ayet. Bunun üzerine bu ayeti kerime okuyacağım şimdi inşallah Nisa suresinde ayeti kerime geldi. Allah Teala benim hukukunu Mevlam burada kendisi belirledi koydu. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kızların amcasını yani Sa'd'ın kardeşini çağırdı. Ona şöyle buyurdu. İki kıza yeğenlerine malın üçte ikisini ver dedi. Sekize birini de yengene Sa'd'ın hanımına ver. Kalanı senin buyurdu. Aleyhisselam hemen tabi taksim edildi. Fehaza evveli mirasin kusime fil İslami. Hadise şöyle devam ediyor hadisin sonunda. İşte İslam'da, İslam dininde ilk taksim olan miras da bu miras olmuş İslam'da. Demek ki Hazreti Sa'd bile bir anın böyle malı taksim olmuş bu şekilde böyle. Kalan malı, iki kızı var, üçte ikisi kızların, sekize biri hanımının, kalanı asabi olduğu için, oğlu olmadığı için, babası olmadığı için karışık kalmış oluyor. Şimdi gelelim inşallah Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın buradaki emri buyruğu bununla ilgili olarak ayet 11 Nisa suresinde ayet-i kerime uzun ayet-i kerimede Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim Yusikumullahü Allah size emrediyor. Burada İsa yani vasiyet bela şey değil de emir anlamına geliyor. Allah size emrediyor. Fi evladiküm evladınız hakkında. Lizzekeri misli havzil ünseyeyin. Allah buyuruyor bu şekilde bakınız. Ayet böyle başlıyor. Allah'ın size emri, Allah'ın kesin hükmü burada hüküm nedir? Evlatlar hakkında bu. Evlattan başlıyor. Lizzekeri erkek evlatları için misli havzil ünseyeyin. İki kızın hissesi erkeğe. Yani iki kız ne iş alacaklarsa erkeğe iki misli. Eğer bir kızsa erkeğin yarısı. Yani miras taksiminde diyelim ki milyar işini artık unutalım da onu almayacağım. Demek ki bir kimsenin bir oğlu bir kızı varsa 15 milyon da biraz bırakmışsa 3'te 2'si yani 10 milyonu erkeğin 5 milyonu kızın olmuş oluyor. Bir erkek iki kızı varsa ne oluyor? Demek ki ortam bölünüyor. Miras ortam bölünüyor. Yalnız bir oğlu iki kızı varsa başka yoksa varisi demek ki yarısı erkeğin oluyor. Yarısı iki taksim ediliyor. İşte Allah'ın Kur'an'da bildirdiği hüküm bu olmuş oluyor. Fîn künne nisaen fevkas neteyni fîn kün nisaen eğer bir kimsenin oğlu olmasa oğlu yoksa nisaen yalnız kızları varsa fevkas neteyni ikiden fazla ise bir kimse öldü bunun mirasına oğlu yok yalnız kızları var kızları da iki veya ikiden fazla üç dört kızı varsa felehünne onlar için vardır onlar hakkında mirastan sülüsama terek terekenin yani bırakılan malın üçte ikisi onların hakkı olmuş oluyor. Demek ki bir kimse öldüğü zamanlar oğlu yok, babası yok, eşi yok, iki kız hayatta kalmış. Ne oluyor? Bunun malı üçte ikisi onlara veriliyor. Kalan ne olacak? Asabe dedim az evvel onlara verilecek. Onlara verilecek. Mesela oğlun oğlu olur, işte kardeşi olur. Şu bu onlara verilir. Ve in kânet vâhideten eğer bir kimse öldüğü zaman onun arkadan kalanı tek kızı olsa, tek kızı kaldıysa felehen nisfı ona da malın yarısı verilir. Malın yarısı kızındır. Eğer bu kimsenin, ölen kişinin başka kimsesi olmasa, yani asaba dediği işte, oğlun oğlu, hatta amca, amcaoğlu falan böyle kimsesi olmasa, dayı, çocuklar da olmasa, o zaman yine tekrar o kıza kalan gene verilir. Veli ebeveyhi ebeveynin de vardı mirastan taksimi ebeveyn ölen kişinin annesi babası da hayatta ise kişi öldü daha önce olabilir tabi ölen kişinin annesi babası hayatta ise likül vahidi minhüme südüs onların ikisine de Altıda bir verilir. Babaya da altıda bir, anneye altıda bir. Mimma terek, bıraktı terk ettiği maldan, imkanı lehü veledün. Dikkat buyurun burada. Şimdi ölen kişi öldüğü zaman ölen kişinin evladı da varsa, oğlu kız evladı varsa ölen kişinin, bir de annesi babası da hayatta ise demek ki ölen kişinin evladı var ise, bu koşul şart, evladı varsa o zaman hem anneye hem babaya mirastan altıda bir verilir. Altıda bir babasına, altı annesine verilir. Ondan sonra tabii kızlarsa, işte tek kızsa yarısına verilir. İki daha fazlası üçteki onlara verilir. Zaten oğlu varsa o zaman hüküm değişiyor. Nasıl değişiyor? Şimdi oğlu asabe. Bir asabedir. Asabe demek belirli bunun hissi yoktur. Yoktur. Bir kimse öldüğü zaman bunun hem oğlu hem kızı olsa, o zaman kızlara üçlük falan verilmiyor. Ne yapılıyor? Mal tamamı, yani başka yoksa bir mirasçı, ana baba gibi, eşi gibi başka mirasçı yoksa, yani oğlu kızı varsa, o zaman mal bölünüyor. Kaça bölünüyor? Mesela diyelim ki iki oğlu var, iki kızı var. Ne yapılır? İki oğlu erkeğe bir sayılır, ikisi iki. İki kıza bir sayılır, üçe bölünür bakınız. Üçe bölünür. Üçte biri bir erkeğe. Yine üçte biri bir erkeğe. Son üçte biri iki kıza verilir. Verilir böyle şey. Demek ki erkek karışı olduğu zaman, ölen kişinin erkek oğlu varsa o zaman kızlara üçte iki, üçte bir falan değil, yarım değil. O zaman malın tamamına beraber girerler. Yalnız ne var ki? Erkek iki katı alır, kız yarı katı alır. Acaba neden Allah Teala böyle buyurdu? Şimdi evvela sevgili kardeşlerim, İslam yalnız tabi bir döneme bakmıyor, İslam dini. Yani düşünelim ki öyle bir zamanda İslam yeryüzüne hakim oldu ki, Allah Kur'an indirdi ki, o dönemde kadınlara hiç mal verilmezdi. Verilmezdi. Hatta bu ayet-i kerime gelince bile yani bayağı bir zor geldi. O zamanki insanlar alışmamışlar kadınlara mal vermeye, onlara ortak yapmaya mirasa, onlara bayağı bir zor gibi geldi. Ama tabi Allah emredince uydular. Yalnız işin bir de şu yönüne bakalım, hikmetine bakalım. Şimdi İslami kurallara göre, yani ilahi emre göre kadın evine bakmaya mecbur değil maddi açıdan. Gerek kadının gerek çocukların bütün masrafları aile reisi olan babaya aittir. Babaya aittir böyle. Hatta bir kadının babadan kalma mirası da olsa, kadının gençlik kızına kazandığı parası da olsa, evli bir kadının ne kadar kendi şahsi serveti parası olsa bile karısı onun malına karışamaz. O kadın zengin bile olsa, o kadının bütün nefakası, yeme, içme, ev kirası, barınması, kışlık odun sobası, bütün hepsi masrafları koca ayeti bakın. Kadın ev bak mükellef değildir. Değildir. Şimdi tabii bunun için kadın yara alıyor ama eve bunu masraf etme şart değil. Ama istediği yapar başka tabii şey. Fakat bunun yanında o kadının kocası, kadın yarı aldı, %50 aldı. Ama kocası, o da iki katı alacak, öbür taraftan alacak böyle. İkisi bir araya gelince, bir aile yuvasında birleşince yine tam miras olmuş oluyor yine. Demek ki bir kimsenin evlatları var, çoluk çocuğu var. Hem de annesi babası hayatta ise o zaman annesiyle babasına taksimden ikisine altta bir verilir. Baba altta bir, anne altta bir verilir. Kalan çocuklar arasında taksim edilir. Yani erkek iki katı, kız bir katı derken. Fe'in lem yekün lehü veledün ve velisi ebevahü. Eğer bir kimsenin çocukları yoksa, yani çocukları yok, olur ya, bekardır, evlenmemiştir. Ama bir iş sahibidir, bir mal mülk edinmiştir, kendisi seve sahibi olabilmiştir. Böyle bir kimse öldüğü zaman evlatları yok. Yalnız annesiyle babası buna varis olunca fel ümmühü sülüs. Annesine üçte bir verilir. Kalanı babasına. Asabi olduğu için. İlk kat almış oluyor yani böyle. Ne zaman? Ölen kişinin çoluk çocuğu yoksa. Ya evlenmemiş, ya boşanmış, çocuğu olmamış. Demek ki bu durumda yalnız annesi babasına varis olmuşlarsa annesi üçte bir, babası üçte iki. Yani mal üçe aynıdır. Üçte biri annenin, üçte ikisi bununla böyle şey. Bakın Kur'an nasıl kadın hakkını şey yapıyor böyle şey. Efendim işte ana baba ayrım var mı bir ailede? Hayır, mal ayrılır mı? Mal ayrılır. Neden? Çünkü kadın aldığı mirası aldığı pay ona helaldir böyle şey. O paranın kendisi helaldir. O paralar ise hayır yapar, hasenat yapar, şunu yapar, bunu yapar, açları doyurur, fakiri doyurur, icabına kolonu işe bozulsa ona yardım edebilir, ona sevap alır. Akrabasına verebilir, hayır yapabilir kendini bu şekilde, serbesttir. Fe'in kâne ihvetün fel ümmün sülüs. Fe'in kâne ihvetün. Bir kimsenin evladı yok. Evladı yok. Babası da yok. Yalnız annesi var. Bir de kardeşleri var kimsenin. Bakın şimdi. Demek bir kimsenin evladı yok ölen kişinin. Babası da ölmüş. Babası yok. Annesi hayatta. Bir de kardeşleri var. Erkek, kadın kardeşleri var. Buradakiler de ana bir kardeşler buraya giriyor. Çünkü ana baba bir kardeşi hüküm ayrılıyor. Demek ki bir kimse öldü. Ölen kişinin annesi hayatta, babası yok. Bir de anadan yalnız kardeşleri varsa fel ümmü südüs. O zaman annesine altta bir verilir. Bakın burada incelik var. Babası yok ama. Çünkü bir kimse öldüğü zaman ölen kişinin babası hayatta ise, baba hayatta ise, baba burada asabi olduğu için, kardeşi önce geldiği için, o zaman karşı buna mirasa giremiyorlar bakınız. Giremiyorlar. Tabii bir insan oğlu kızı varken de giremiyor kardeşleri. Oğlu varken giremiyorlar kardeşleri. Demek ki bir kimsenin babası hayatta ise, hatta babasının babası hayatta ise, o zaman buna kardeşler mirasa giremiyorlar. Babası ölmüş, evlatları yok, bir annesi var. O zaman kardeşleri de ana bir ise bu ayet-i kerimeye göre, sonra değişecek hüküm tabi, ise o zaman fel ümmü südüs, annesi altta bir, kalanı kardeşlerim. Fakat burada bir müşahat koşuyor. Min badi vasiyetin yusü biha evdeyin. Borcu ödeyecek, vasiyene gelecek, vasiyetine gelecek. Şimdi ölen kişi, az evvel demiştik, önce tekfini yapılır. Yani kefeni, defin işleri yapılır alında. Sonra borcu ödenir. Üçüncüsü bir de vasiyet meselesi vardı. Orada bu konuyu geçmiştim. Şimdi ayet-i kerimede tekrar geliyor burası. Ölen kişi eğer ölmeden önce vasiyet yapmış ise, vasiyet de haklı vasiyet ise ne yapılır? O vasiyet yerine getirilir. Ama ne kadar getirebilir? Ölen kişinin malının ancak kalan üçte birine karışabilir. Yani tekfin yapıldı, borç ödendikten sonra kalan malın üçte birinden vasiyet yerine getirilir. Ama vasiyet de böyle meşru bir vasiyet ise. Burada Mevlam buyuruyor, aba hüküm ve ebna hüküm, babalarınız ve oğullarınız, لَا تَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا. Size hangisi daha yaralı, bunu bilemezsiniz. فَرِيَضَّةً مِنَ اللّٰهِ. İşte bu hükümler Allah tarafından farz kılınan kesin hükümlerdir. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Her şeyi bilen, en iyi hükmeden ancak Allah'tır Celle. Yine geçiyoruz, devam edin inşallah. İbrahim'e geçiyoruz. Devam ediyor miras meselesi. Allah Teala buyuruyor. Velekum nisfu ma tereke ezvacukum. Allah Teala buyuruyor. Velekum sizin için vardır. Erkeklere hitap bu. Küm zamiri erkeklere de muhatap olarak. Ey erkekler, sizin için de mirasta hakkınız vardır. Ne kadarı? Nisfu, yarı. Ma tereke ezvacukum. İnlem yekün lehünne veled. Eğer bir kişinin eşi hanımı öldü, hanımı öldü. Tabi az evvel dedik, İslam'da kadının da malı ayrıdır, erkeğin ayrıdır. Şimdi bir erkek nikahlı hanımı öldü. Ölen hanımının çoluk çocuğu yoksa, gerekse bu kocasından, gerekse evvelki kocasından, kadının çoluk çocuğu yoksa, hiç kadının çocuğu doğurmamışsa, o zaman ne oluyor? Öldüğü zaman kadın kimin nikahında ise o kadının malının yarısına varis oluyor. Ölen kadının çocuğu yoksa, gerek bu kocasından, gerek daha önce kocasından da olabilir tabii. Yani kadın çocuğu doğurmamışsa ya da doğurmuş ama kadından önce ölmüşse çocukları, bu defa demek ki ne oluyor? Ölen kadının mirasının yarısı kocasına oluyor. فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ. Eğer ölen kadının çocuğu varsa, belki bir kız olsun, bir oğlu olsun, ölen kadının çocuğu varsa, gerek bu kocasından, gerek önceki başka kocasından çocuğu varsa, فَلَكُمُ الرُّبُعُ. O zaman Mevla buyuruyor, size mirasın dörtte biri yarıya iniyor. Demek ölen kadın demek ki hiç çocuğu yoksa kocasına malın yarısı düşüyor. Eğer ölen kadının çocuğu varsa, hayatta olanda her çocuğu varsa, o zaman kocasına mirasın dörtte biri düşüyor. Mimma terekle terk etti maldan. Bu da neden sonra mimbadi vasiyetin yusine bir evdeyinin, kadının da olabilir ya, eğer borcu varsa kadın da kendi malından kadının boyu ödenir. Yine kadının vasiyeti varsa, işte benim için şuraya bunu verin, buraya bunu verin derse vasiyeti varsa, üçte bir hakkı var vasiyet yapmaya. Bu yapıldan sonra demek kadının malın çocuğu varsa dörtte biri, çocuğu yoksa yarısı kocası olmuş oluyor. Velehünne rubu'u. Velehünne onlar için de, bunda hün zamiri mühennesi kadınlara gidiyor. Kadınlar içinde vardır. Er rubu mimma terektüm. Sizin terk ettiğiniz, terk eden, bıraktığınız maldan kadınların da mirasta hakkı vardır. Kocasından. İnlem yekün leküm veled. Eğer sizin çocuğunuz yoksa. Demek ki bir erkek öldü. Yani kadının kocası öldü. Eğer ölen bu erkeğin gerekse o andaki nikahında hanımından, gerek önceki başka hanımından çocuğu yoksa, çocuğu olmamışsa veya olup da ölmüşse daha önceden, öldüğü anda bunun çocuğu yoksa, o zaman kadınlara mirasını düşüyor. Ölenin rubu'u dörtte bir düşüyor. Dörtte bir düşüyor. Dikkat edin buyurun bana. Ölen kadının kocasının o anda hayatta çocuğu yoksa, gerek bu kadında, gerek başka hanımdan, o anda kocasının hayata çocuğu yoksa, o zaman kadına mirastan dörtte biri düşüyor. فِيْنْكَانَ لَكُمْ veledün. Eğer sizin çocuğunuz varsa Mevlam buyuruyor. Erkek öldü ama hayata çocuğu varsa, gerek bu kanımdan, gene önceki hanımından varsa felehünne sümünü mimma terektim. O zaman terik eden geri kalan mal mirasından kadınlara 1/8 düşüyor. Hatta bir kimsenin birkaç tane hanımı da olsa bunlar 1/8 ortaklar bunlar. Bunun için Allah Teala böyle kural koymuş ki bu bir nevi erkeğin çok elenmesine bir frenlemiş oluyor böylece. Çünkü erkek öldüğü zaman eğer tek hanımı olursa erkeğin çocuğu varsa 1/8 kadın hepsi oluyor böylece. İki kadın kadınsalar o zaman 1/8 ortaklar. Mesela 8 mil alacaksa 4 mil alıyorlar böyle. Bunun için Mevlam bunu böyle frenlemiş. Minban vasiyetin tuhsen bir evdeyin. Bu tabi yine Allah şart koşuyor burada. Bu ödenten sonra, vasiyetten sonra. Ve inkâne rücülün yürüsü kelaleten emretün. Şimdi bir kimse kelale deniyor. Nedir kelale? Bir kimsenin çoluk çocuğu olmasa, babası olmasa, öldüğü zaman hayatta olmasa buna kelale diye Kur'an'da böyle isim geçiyor bunlara. Ve lehu ehun ev uhtun. Onun erkek, bir erkek kardeşi veya bir kız kardeşi varsa felikül vadiminü mesüdüs. O zaman onlara 1/6 düşüyor. Demek bir kimse öldüğü zamanlar ölen kişinin o anda hayatta evladı yoksa, babası hayatta yoksa, yalnız bir erkek veya kız kardeşi varsa o zaman onlara südüs 1/6 düşüyor. Bu tabi anne bir kardeşe giriyor. Çünkü baba bir kardeşi ileride okuyacağım inşallah. Bu nisasının sonunda geliyor, konu geliyor. Fîn kânü eksere min zâlike. Eğer kardeşler 2'den fazla ise hümüşrekâ fîsülüsü. O zamanlar 1/3 ortaklar. Min bâdî vasiyetin yûsâ bi evdeyn gayrî muldâr. Bu da tabi emelen burada şart koşuyor. Ölen kişinin borcu varsa önce ödenecek, vasiyeti yerine getirecek, ondan sonra ama gayre muddar, varislere zarar vermeyen vasiyet olacak. Yani bir kişi artık ölümünü kabullendi, öleceğini bildi, varis olan kişilere karşı bir kini var, nefreti var. Mesela bakmadılar, bakılmadı, atıldı, itili kakıldı falan şey yaptı. Bunlara mal kalmasın diye malını işte şuna verin buna verin diye böyle fazla ileri giderse yine getirilmeye gelir böylece. Ancak 1/3 hakkı var. Daha ver kişi gözünü açması gerekiyor demek. Vallahi alimin halim. Allah-u Teala alimdir, halimdir. Allah her şeyi bilir. Allah acı etme, ceza vermede. Şimdi bir de inşallah diğer kardeşlere gelelim. Ana baba bir ve baba bir kardeşler. Sahabe-i ikramdan Hazreti Cabir Hazretleri, babası Hazreti Abdullah, o da Uhud'da şehit olmuştu. Hazreti Cabir mübarek bir sahabedendir kendisi. Yani genç sahabelerden kendisi. Bu ağır hastalandı Peygamberimizin zamanında. Ağır hastalandı. Çocuğu yoktu kendisinin. Çocuğu yoktu kendisinin. Yani kelale denen. Yalnız kardeşleri vardı kendisinin. Hatta kız kardeşleri vardı. Babası Uhud'a giderken ona vasiyet etmişti babası kendisine. Ya Cabir, bu gece Cuma günü Uhud'a gidilecek. Perşembe Cuma'ya bağlayan gece yarısından sonra babası kaldırdı oğlu Cabir'i. Cabir, Cabir. Bak dedi yavrum, yarın dedi Uhud'a gideceğiz. Sana bir şey olmayacak. Ben orada şehit olarak kalacağım. Ona malum olmuş yani. Böyle göstermiş kendisine durumu. Bak dedi annen de yok. bu kız kardeşlerine sahip ama ödeyeyim demişti. Hatta bir de borcu vardı da onu da üzerine vasiyet etti. Borcumu öde diye kendisine. İşte Hazreti Cabir sonra evlendi ama demek ki ölüm anında çocuk yoktu kendisinin. Hazreti Cabir peygamberine dedi ki ya Resulallah ben ağır hastayım. Yani artık iyileşmeyecek bir durumda. Kendisi bu da malum oldu. Zaten sahabeler, Allah dostları ölümden korkmazlar bunlar. Direnmezler Allah'a karşı aşağı bunlar. Sonra ya Resulallah benim malım ne olacak şimdi? Yani çoluk çocuğum yok, şu babam yok falan ne olacak bunlar? Allah Teala şöyle buyurdu. Nisa suresinin son ayeti kerimesinde. Bismillah, bismillah. Yestevtuneke. Ya Muhammed'im, Habibim. Bak senden fetva istiyorlar, soruyorlar. Kul. Ona dedik cevabın. Allah yuftiküm fil kerale. Bu konuda ancak fetvayı Allah verir. Hükmü Allah verir. Bakın. Yani peygamber Allah'ın Resulü, Resulullah hüküm veremez. Ancak peygamber nedir görevi? Tebliğ. Allah'ın emrini tebliğ etmektir. Fil kelale. Kelale konusunda fetvayı, hükmü Allah veriyor. İnim rüün heleke. Bir kimse helak oldu, öldü. Leyselehü veledün, onun evlatları yok. Evlatları yok. Tabii babası da yok. Çünkü baba varken karış varış olamıyor çünkü. Leyselehü veledün, böyle uhtun, yalnız onun kardeşleri var. Demek ki bir kimse öldü. Öldüğü zaman o anda hayatta evlatları yok. Evlatları yok kendisinin. Yalnız kardeşleri var. Tabii bu arada hanımı olsa bile o tabii 8'i 1 alacak. Yine kalanı kalıyor şimdi. O kimlerin? Felaha nısfu ma terek. Eğer ölen kişinin yani bir tek kız kardeşi olsa bakınız. Ve lehü uhtun. Bir kimse öldü, evladı yok, babası yok. Onun yanında bir kız kardeşi var. Felaha nısfu ma terek. Kız kardeşinin bunun malının yarısı onun olmuş oluyor. Yarısı demek bir insanın ana baba bir. Ya da baba bir. Çünkü babadan kaldığı için yani, o bakımdan. Tabii anneden kalsa o zaman anne baba bir. Anne bir olması gerekiyor. Burada miras baba yoluyla kaldığı için demek ki bir kimse öldüğü zaman bunun yalnız bir tek kız kardeşi olsa evladı yok babası yok. O zaman bu kişinin mirasının yarısı o kız kardeşine olmuş oluyor. Ve hüve yerisüha inlem yekün leha velet. Aynı şekilde erkek de kız kardeşine böyle varis oluyor. Eğer bir erkek değil de ölen kız ölse o kızın da inlem yekün leha velet. Ölen o kadının hanımın da çocukları yoksa çocukları babası yoksa o zaman ona da erkek kardeş varis oluyor. Fîn kânetet neteyni fülümmâ sülüsâni mimmâ terek. Eğer bir kimsenin iki tane kardeşi olsa, iki kız kardeşi olsa arkadan kalan fülümmâ sülüsâni mimmâ terek onlara üçte iki veriliyor. Aynı demek ki bu kız gibi oluyor. Kız gibi oluyor. Yani bir kimse öldüğü zaman onun tek kızı olsa varisi malın yarısını alıyor. Tabii eşi varsa o da 8'e 1'ini alıyor. Eğer ölen kişinin iki kızı olursa ya daha fazla olursa 3'te 2 alıyorlar. Aynen kardeşler böyle olmuş oluyor. Kimse öldüğü zaman onun bir tek kız kardeşi olsa başka varisi olmasa evladı olmasa yarısını alıyor. Eğer iki kız kardeşi varsa 3'te 2'sini alıyor. Ve imkanı ihveten ricalen ve nisaen. Eğer ölen kişinin kardeşleri içerisinde erkek de olsa, kız da olsa o zaman fel zekeri misli havzül ünseyeyin. O zaman hani evlat gibi erkeğe iki katı, kıza bir katı veriliyor. Demek ölen kişi evladı yok, babası yok, hayatta yok. Buna karışı varis olurlar. Karışı içerisinde erkek de varsa, kız da varsa, o zaman erkeğe iki katı, kıza bir katı. Erkek evlat gibi olmuş oluyor. Hatta bu ayet-i kerime Peygamberimize gelen son hükümle ilgili ayet-i kerime bu böyle işte, ahkam konusunda. Şimdi inşallah kısa kadar bir de Allah Teala şöyle buyuruyor bizlere ayet 13'te Nisa suresinde Bismillah tilke hududullah tilke işte bunlar. Allah'ın koyduğu bu hükümler, bu ahkam, miras ilgili nedir bunlar? Hududullah, Allah'ın çizdiği hat hudud bunlardır. Allah'ın çizdiği hudud bunlar. Yani baba ne alacak, anne ne alacak, erkek evladı ne alacak, kız ne alacak, eşler birbirine ne kadar alacaklar, karış ne alacaklar, nedir bunlar? Allah'ın koyduğu hudutlar bunlar, hudutlardır. Ve men yuti'illâhe ve resûlehü, kim ki bu konuda Allah'a itaat ederse, Allah'ın koyduğu hududu çiğnemezse, bu hükme razı olursa, ve Allah'ın Resulü bize bunu tabi bildiriyor. Peygamberimize bu konudaki emrine itaat ederse yudhülü cennetin Allah o kimselerin cennetine koyacaktır bakınız. Yani bir mirasaya geçmeyelim bakınız. İslam hukukunda Allah böyle buyuruyor. Allah-u Teala bir de kendisi koyuyor. Allah'ın koyduğu kanunlar, kurallar, emirler, hükümler Allah-u Teala sonunda şöyle buyuruyor. Tilke hududullah. Allah'ın koyduğu hat, hudut bunlar işte böyle. Sınırı bunlar böyle. Tabi hiçbir devlet istemez sınırı çiğnesin devletten. Allah ister mi? Tabi istemez. İstemez bunun çiğnenmesini. Mevla buyuruyor. Kim ki Allah itaat ederse bu konuda, peygamber itaat ederse, yudhilü cennetin Allah onu cennetine koyacaktır. Öyle cennet ki tecrimin ta enhar. Halidini fiyâ. Köşkün altından, ağaç altından ırmaklar akan böyle. Süt bol akan böyle. Böyle şifa akan. Selçte bir ırmakları. Akan seller. Öyle cennet, böyle köşk saraylarıyla Allah oraya koyacak. Hem de halidini fiyâ. Orada ebedi kalıcı olmak üzere. Bir defa miras konusunda kişi şunu göz önüne getirmesi gerekiyor. Kendisine bir miras intikal etti. Nereden? İşte babasından, annesinden, işte kardeşten, neyse kocasından, eşinden etti böyle. Bu kimindi? Tabii onun malı mülküydi. O zavallı kişi belki namazında bazen kaçırdı, bazen kalpte kırdı. Zavallı koştu, koşuşturdu. Kimini hırsla mal yemeye çalıştı. Ama öldüğü anda, ölümün noktalandığı andan mal çıktı ona. Bir yine getiremiyor artık böylece. Kaldı bari sana kaldı. Şimdi işte bunu düşünme gerekiyor. Bak bu onda emanetti. Bir veznedar gibi böylece. Veznedar gibi. Mesela bugün bunda, o bunda İntikal ediyor. Görev değişikliği yapılıyor. Onda emaneti şema bana verildi. Ne yapma gerekiyor? Allah'ın emrettiği gibi bunu alması gerekiyor bunu. Çünkü mahşerde tek geçerli kanun Allah'ın kanunu olacak mahşerde. Allah bunu soracak mahşerde. Buna razı olma gerekiyor. Ve kim buna razı olursa işte Allah o kimseyi cennetine koyacak. Böyle cennet ki ırmakları akan. Böyle Allah Allah diye akan ırmaklar. Hem nasıl akı ırmaklar? Böyle çamurdan, kumdan değil mi? Etrafı inciler, mercanlar, böyle, yakutlar böyle. Öyle sular, su yukarıda akıyor cennette. Yer çekimi yok cennette. Süt, bal, böyle sular, şerbetler akıyor. O köşkler, saraylar, huriler çok ebedi kalacak. Zalikel fevzül azim. İşte en büyük fevz kurtuluş ancak bir insan ne kadar mala mirası da konsa, kişi ne kadar kendi hırsı ihtirası duyan sarılsa mı edinse de ama burada emanet çekiyor. Beden de emanet gibi. Kişi gençliğine belki hayal eder. İşte param olsa şöyle yaparım, böyle yaparım, yaparım der. Allah ona belki mal da verir, zaman gelir. Ama hayatı yaşayamaz ki. Yaşlanır bu sefer de. Tuzlu yasak, şeker yasak, işte katı yağları yasak, et yasak, şu yasak, bu yasak, yasak. Yedirmez Mevlam. Geçici hayat. Ve men ya'sillâhe ve resûlehû, Mevla buyuruyor. Kim de Allah burada isyan ederse, asi olursa, Allah öyle buyuruyor ama ben böyle yapacağım derse, bak Allah buyuruyor. Allah korusun, bakın ne büyük bir tehdit, ilahi tehdit. Ve men ya'sillâhe ve resûlehû, kim de haşa haddini aşıp, yani haşa Allah'a isyan ederse, peygamber isyan ederse, ve yeteadde hududehü, Allah'ın çizdiği hududu çiğderse kişi, aşarsa bunu, tanımazsa, yudhilhü naren, Allah o kulunda cehenneme ateşi atacak, Mevlam buyuruyor. Halden fiha, hem de bunu Allah'ın hükmünü tanımıyorum derse, orada halden fiha ebedi kalıcı olmak üzere. Ve lehü azab-ı mühin, o kimse için orada azab-ı mühim var. Mühin, insanı ihanete götüren, insanı aşağılayan, alçaltan, öyle kötü bir de azap var. Yani yalnız ateş de kalmıyor cehennem. Yani ateş her tarafı, ateş tamı yanıyor, onunla kalmıyor. İnsan da bir de aşağılayan, mühin, insanı aşağılayan azap böyle. O zabanın tarafından horlanma, hakaretler, şunlar, bunlar, azap var kendisine. Demek ki bunun için İslam hukukunda Allah bizim Kur'an'da bunu böyle bildiriyor. Ve Mevlam sonunda bize bela buyuruyor işte. Kim Allah'ın çizdiği hududu kabul etse, buna razı olsa, o mal önceki emanet olduğu gibi kendisi emanet olduğunu bilse, Allah peygamber razı olsa, hud da razı olsa, bakınız yeri evde cennet oluyor. Bir kısa anlatayım, çok kısa inşallah. Bir genç padişah, babası tabii ölünce, böyle silsile olarak babası ölünce, babasının yerine tahta oturmuş, padişah olmuş, genç padişah. Gençmiş de kendisi de, tabii genç, zinde, sıhhatli. Yerine tahta oturunca, cülüs merasim yapılıyormuş 40 gün. Tebriğe gelenler, yabancı elçiler, işte paşalar, vezirler, halk ileri gelenleri, bunun tabii tebriğe geliyorlar, yeni padişah tahta çıkmış, sultan olmuş. Yeni padişahın çok hoşuna gidiyor bu hayat. Herkes saygı, sevgiler, hürmetler, şunlar, bunlar. Artık bakıyor ki ülke elinde, avucunda, iki dua arasında her şey. Artık servet tabii sınır yok. Her imkanlara sahip olabiliyor. Hayat çok işine gidiyor bu genç padişahın ama o anda aklına birdenbire ölüm geliyor. Ölüm geliyor. Dünyası hemen kararıyor. Kararıyor. Bakıyor ki o sarayı terk edecek, o mezara girecek, o kefini giyecek böyle. Bunlar hayal olacaklar bunlar. Yanında yaşlı, deneyimli başvezir, yani başbakanı varmış. Dünya başvezirine de, ah başvezirim, yani onlar o zaman deniyor sadr-ı azam. Ah sadr-ı azam diye. Ölüm olmasa, hayat çok tatlı ama ölüm olmasa diye. O akıllı, deneyimli, yaşlı şey Cafer'e başvezir ona, sultanım, ölüm olmasaydı sen bu tahta oturamazdın ama diye böyle şey. Yani tabi baba ölecek, oğul oturacak. Bu da baba olacak, bu da padişah olacak ama bu da gidecek, başta gelecek. Yani bakınız saltanat bile, yani taht, saltanat da emanet. Mal mülk emanet. Hatta beden de emanet. Beden de çürüyor mezarda. Hatta sıfırlıyor. Sıfırlıyor. Bunun için inşallah elimizden geldiği kadar Allah'ın dinine çalışalım. Lillahi'l-Fatiha.